fa ak mam Alhadji Malick sen ñaari mama bokku nday ak bay mam Mara Mbacke mo len meñ Ebodu Farimata Mbacke Cherno Farimata Mbacke Ibra Farimata Mbacke Ebodu Farimata defena mo jur Mati Mbacke mam Mati Mbacke di yaayu mam Ousmane si di bayu Alhadji Malick ben ngo Ibra Farimata mo jur Xari Mbacke mo jur mam nga ñang mo jur soxna sa fetu ñang moy dayu Alhadji Abdou Aziz si Cherno Farimata mo jur mam Mara mako jur momitam way Cherno Farimata mo jur mam Balla Aïssa mam Balla jur mam Morante Salim Mbacke mo jur Cheikhoul Khadim si nono xajna fi becho xajna fi seul bu guddu sa xajna fi seul bu nak wala laj becho Su ko defé nak ñun nañ xexé ba déssa suñu nité wayé amna lo xamné suñu démé ba tollu ci nak cheikh néna bayi len man na sama bop al midfa'ul kabir yadribu an bop cheikh néna sama keñu amul distance xamuko lima soré né 10000 km sama martaba su joggé ci fayu dañ makoy tégal ba nga xamné du mat sax centimètre da fay dal beccu reyna xalé yi rek ci suba sa match bi ñu nelaw ci bi terrain bi ak xalé yu brillant yi le rek Allah ji juuf mi le rek manu jot sax bal xawma ari camara bi le rek ndabar ak do buyam yu rafet manu tul gis bal ñu nelaw xalé bi le xawma fadiga rek tabarakallah bayu ci tassé photo yu ñu doon yëkëti ñu wacc ko noy def fata yaak pankat yeup dara feñatu ci buntu télévision motax serigne cheikh tidiane si maktoum serigne cheikh tidiane si neena gëmal sa serigne rek def ko ci sa xol waye jarul la wut photo diko def ci auto bi bind sa photo bu toll nañ ñay def ko ci auto bi mu paan ngay pouss neena gatcha nga sa serigne neena serigne bi du pour auto bi serigne bi ci sa xol lañ la wax de nang ko def photo mi defal ci sa salle waye fu nek nga woné fa tabarakallah rewum senegal rewu jam la rewu jubo la rewu benno la benno gi ak jam ci ko dan doxal ci dundam yeb modi cheikh al-hadji abdou dabbah radiyallahu anhu dafa am at mo xamné 1978 bobu ñom pam waxtaan ñu nga kër di jang ñu nga maro son papa woluma ma ñew mu ne dama bëgg nga dem sétali ma Abdou Diouf nga waxtaan ak mom ne ko sa papa neena dafa bëgg nga joxe ordre ñu santane ñu tej bistro yépp tej bar yépp tej dancing yépp night club yépp julit yéek ñi dul julit ñépp bokku torox lu talal yalla lako ñaan ko maral mi metti na ma dem wax ko Abdou Diouf premier ministre mu ne ma ci ngor nek fi de dafa dem Iran c'est Shah d'Iran visa bahlaw bob mo fi nek waye dina gis Jean Colin ñu joxe ordre ma joge fa dem Cheikh Yassine Tidiane ne ko sa papa momu yoni neena dafa bëgg tabarakallah ngeen taxaw yeen itam def seen ñaan te na ngeen koy def dem Cheikh Maoudou ci le grand imam set len ti kilifa ñu joxe ordre bi ne tej nañu lepp président Abdou Diouf Abdou bob premier ministre la yonni jaxa jang ci Alhadji Abdou Aziz ne ko limu waxone def nañ goor gi nak ne nañ ko indil radio mu waxtaan kérok bi radio Sénégal di tek waxtaan yi ci la taw bi tambal ñu bari fekk nañ ko dafa taw ci région yépp nit yépp naan Alhadji Abdou bañu woré ci koriga muy waxtaan ak nit ñi bañu jullé korigi ba paré jekki joy né bu kenn tuddu Abdou ci ndox sax suma ko bëggé dama naan Ablaye Mbaye jëlal satalé gi may mo ndox Yalla ko yoré ñun ñëpp bokk ñaan kenn xamul kan la Yalla nangul buma kenn tuddu ci ak ndox yoruma taw ba diko wacc koku moy nitu Yalla way ko xamné loko tagg ha أنت الذي بيدك الأمطار لا بيد العباد يا غفار anta yow dong alladi yay bur ba nga xamne al amtarun tawy ak tok yi gud yeb bi dik sa loxo la nek nekul ci loxo benu serigne nekul ci loxo benu boni benu yonent wa yow mi nga xamne ya deug ci sa mbax rek jek ne ñun ñep talal nañu loxo banu la nga dal yu wacc taw bi ci sax limu mujjé def acte bi mu mujjé def mom al hadji abdoul aziz moy maaw nan ko fi ci musale mam seydou nooru tal la ko defé kérok rawane baye jitté julli ga goor gi dafa joy kérok ba ciir nu mën tagat di joy ñep ñep joy hadji abdoul aziz dafa ragalon yalla mbub mu woyef fu mu toll mu ngi tuddu yalla son papa soxul la hadji abdoul aziz ndax soné son papa day melé da ngay daraajo wala da ngay wor dal na dem ba nga xamné wor na pap makhtar wor na ñom pap wad mi da fay tok da fay tedd ci lal bi ngay yegg ne goor gaangi nela waye baram yu rafet dem ñu nandi ku rafetone ay ciir la mo ngi tuddu yalla mok ñom pap makhtar bis bi muy genn aduna man samedi je bama fay joggé taggu ko bay dem touti pap makhtar ñu ciir nu mën taga mu fi ñew sama dina mu ne ko taxawal son bop nga ñaan nga jang ñom pap makhtar mi mo fanane goor gi ak docteur Moustapha Sow ak Abdou Diye ci boru 4h yegg nañu goor gi yeengu ñu wacc ñu talam mu ne len damay defar wa def noppal len nek bobu nax na len bobu jotna Azrail ñewna pour jël ko tabarakallah mu wara dem te ala jabu dafa ñaan yalla idha jaa azrail lir ruh qabidan tawalla ilahi qabda ruhi wa khaffifi yow yalla ma ngi lay ñaan man Abdul Aziz bes bu malakul maut wara ñew pour jël sama roh yow yalla ma ngi lay ñaan ci sa mbax man nga ko yow ci sa bop na nga mengo jël sama roh Azrail na malaka bi bu mu ci am yoon waaw ñom docteur xeyna gor gi dañ neloon pam waxtan bobu ay 5h tel ñuy wacc pour julli fajar nek gor gi dem na bu yag yal nañu ko yalla fayal su ko defé nak fab wad ñu di leen ñaan ñu di leen sante di leen gërem ci seen taxaway daayira yi kat likoy dundal modi xam xam di jangalé di tek nit ñi ci yoon daayira bi du daayira xaware du daayira tapante passo du daayira yama neex ñuy sante nak ki nga xamné dom la ci al hadji abdou soppi la ci al hadji abdou wet limuy nek ndaw ci at wetal lon nak nitu yalla yi yalla xamul adde dontele nak moko may yalla limuy considérer ci nit modi xol bu la nitu yalla yi tam deug ki ñuy considérer li ñuy considérer ci nit modi pass pass ak ciofé la deug serigne isa nak ci cadre bobu lañ koy santé diko gërem diko ñaanal yalla ci biir ak ci bit ñuy tejj suñu wax itam gannaaw bañu sant ñom papp ci daara ji ci njangale mi ñi am tariq ñi amé tariqa bi ci mbolo mi nañ ko fonk di taxok seen wadifa ak seen lazim tariqa bi ka do ñew mu neex rek nga ne dama koy aj ba mu neex mu dedet bes boko jëlé dang ko wara jëfëndiko dem rek la am ku jël ku bëgg jël tariqa bi ci man ma jox ko mané nako papp khalifa jox sat bi mu jox ko ko bi mu ñëwé mané ko yow kat da nga am sans seku cheikha nek ni musul muhammadul kabir te jël nañ ci paré mané sidina jox ko mu ne ma jox na len digal jox ko ni jox ko mu ne ko so demé nga dalli wazifa takusan waw hayla la bi tam nang ko bamu def nga ko way bobu jëlako kon bok war na nang ko dalli def waye ñun nak da ngay jël lek tabarakallah dafa am ben goor gu neex son papa dem dekkam yaram gi tang rek mu jël ben xaru tuba ben jox na la sama xarum tuba ben amna ku neex sama dom badjum ku ñor alhaj bashir diop may papa khalifa mi mu ne daw leen yewi ko yaram we tang su sedde rek mu fatte ko yami len daw duggal ci mal bi wa amna ñu xamni tam seen yaram may tang rek ñu jël tariqa bi motax cheikhuna tidiane suñu serigne ne yow way jumbi bul forcer sa dom ci mu jël tariqa bul forcer sa jabar ci mu jël tariqa ku nekk bayiko ak bopam ba mu doy suñu tariqa ken du ci propagande nit cheikhuna tidiane suñu serigne neena yow mu jël sama tariqa fonkal wali yu yeb bul doye dal ben tariqa bul xeb ben wali yu tariqa murid war malal tariqa qadir war malal yenen tariqa yu meuna don war malal ñep suñu serigne de lol la wax waye bepp talib bu ne dama aju ci tariqa sangam ñu jox la television bi le wala radio bi le mo xam fu mu meuna don ga wax bu blessé sentiment nit do nit dof nga jam ñi yalla len mom serigne touba momu len alhaji malik momu len baye ñass momu len yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ni muy reeter momu len waaw سبحان الذي أسرى بعبده وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عبد الله جامو يالا رك يالا نينا دال تير بي نين ام مودي اي جام يام نين تي نك كو نيت نيتي نك با ديف ايفور ما گن لا تاف واي نيام جي موم يام نين تي يين نيب من دال باينال يين نيت ني بولن ما فونتو يالا واخ دي baynalé nak bubu yu rafet yi sa jaka bi sa bazin bi sa wolour bi sa gipir bi sa brodé bi way way tol yi ah li lan la mango ah way mango neex na li lan la papaya yu solo ah way bi moy papaya li lan nga né raisin ni ah way raisin neex na li lan nga né pomme poire abricot pêche yalla néna yoy yep ma bayé len ak sen ciéb yi ak xawma ciéb yu mbudd gi bi ni ko caroline bu neex gogou ciéb jëm yi ak kotlet yi ak néna yoy yep ma bayé len ko yenn ngeen bëgg bu boxlo man ci yenen bayé len mak sama domaine nak man rek may nek bour dund bi limuy neex nek dañuy tekkaliko kenn ku nek ci sa bammel amul ben serigne bu lay fekk ci sa bammel deug la sa serigne man na la fekk ci sa bammel ci kaw su fekkene lamu santane won yang ko ca don roy gisagulen ben serigne jum tidiane wala serigne mouride bu joge tiwan wala touba dem ubi kasso 100 mètres carrés fallé rebeus ne genn len ken defagoko deug na mam alhadji malik day waxtan am ño xamne sen yaram dafa tang ci gossas ñu daanu di woné woné daanu mune mayna len keur gouverneur ci ndar kenn ku ne xol sa morom mune ndegam keur gouverneur ngeen ragala dem jël ko ci sama may gi def ngeen man na len may aljana gor gor len jamu yalla ba tax na jeunesse bi nañ len libérer jeunesse bi dañ len libérer yalla neena sama audience man yalla yow jambi ya koy fixer soudé président soudé préfet soudé gouverneur il faut nga demander audience waye man yalla yay fixer sa audience yay fixer heure bi yay fixer date bi modi foné allahumma rek paréna fo julé paréna fo yoré secours paréna may wala déglu yow sama jamm kon bok sérigne bi nañ ko wor mal nañ ko roy waye du yalla du yonent sa baye wor mal ko téral ko nit ma dul ëpp bayam waye lu légui xalé lo ñu né pa bi mami ay Paul ak Jean ak Babs Ibrahim nga nan Babs Bashir nga nan Babs deug Ablay ñu ne Abu deug Habib ñu ne allo bib nga def allo ah wala ben nga def nañu genn ci yoyu tabarakallah satisfaction manana niñ koy waxe ci way الترفق يعني لما كنت فاتي في فرنسي بعد ذلك هو لفظ لدفن كي ديستراكسيون باخنا دبلو ستوتي ميزيك باي بوكو دفنا تموي سديني بوب مارلي دما ديكي تيكينا ونيو دف اي فستويتي بور بوب مارلي ماني تي واي سنغال كن خمون فمو جيب كن موي بوب مارلي دكي تي جاناي نين لوني جوتك بوب مارلي تنتي نين موسيت ندامل كيول بوب ها واي بوب مارلي خالي كوغي تاك نبن ننطم تاك جارو ها de tabarakallah ko gis mi ngi wote dak fecc xone suñu television ñu ñaké solo legi xalé yi tuti fecc jonguma ya taru lool lepp franc-maçon yi ñokoy doxal ak ñi nga xam dañuy xex diiné xol ba gis sa jabar mu rombu la ci rayu sol lu rafet sol tay bass dem ci xawma lan sorano xawma epis xawma lan farab ba ci fess ñu nan tay le miss jonguma tay lañu sét miss bi yow xam do gor war lo am jabar borom geñu nga nak waye do gor deug day fiire jabotam day ar njabotam day sam njabotam mala jur beccëk kenen sa nday ne la mala jur beccëk da ngay nango teunku ci li ñu fekk mak sa bay wala nga may ma keug suko ñepp defoon njabot gu bari jup waye legi drogue bi moy yalla gi njaalo gi nu la neex mel pantalon yu serré té sa yaram wi ngay titéro yalla néna def ci ndank dé bi sa ñi ñew dañ la tek ci souf di la jullé souf jëppi la souf yakamti ñu duggal la ba nga gis lo xamné da yuuxu ci biir bammel kën du ñew sa sëriñ du ñew sa bay du ñew tax sa yaram di nga doon titéro té souf yagge touti ko ma saras xéssal naño xéssal ba da ngay gis nit légui do ko xam mu nan la mëna diw ni jay mawdo man nga ay ñewa da nga xawma la won tabarakallah ci timis jotna ñu jëm timis da dem legui ni inshallah fa lañu waron djubali sax bu ñu joge zawiya ba mané rek suñu yabo rek ñu and ak pap wad ñew ba ci mbolo mi ziaré len nemiku len sanenté ak ñom ay kaddu soga jog nak dem fa ñu waron dem ba ñu joge zawiya ba suñu fa joge itam dafa am sama gan go xamné sepp cheikhou na tijani radhiyallahu anhu wara delu suba marok ci walu 6h du matin bi ete mom itam une fois ñu dem tagok mom sakku ñaan ci mom deglu waxtanam sakku mu waxtan ak njabot ga tabarakallah li ñu tejé suñu wax rek modi di sante wa daaira bi fitiyatul imani wal huda ba ñu ñëwé di sakku turtur wowo lañ leen jox di ci def tabarruk ci suratul kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha idhan laqulna idhan laqulna shat laqad qulna shatata waw tabarakallah muy lo xamne jamono bi mom lolou alquran daf ñuko netti way ñum ci ñung koy dundat ba taxna kuy ndaw war nga namma sa pass pass ak sa ngeum set ñoo deggol set ñoo soppantel ngeen wettelenti ci baat bobu ndax yalla dafa ne innahum nako ñi may netti seen bir yow muhammad dila ko netti ci alquran fitiyatun ay jeune lañu yo xamne société bañu nekkon wala milieu bañu doon évoluer difa dund dañu demon ba nga xamne romain yi dañ leen dominer terroriser leen sur le plan physique et psychologique yem leen domté nak ci loi yi nga xamne mom lañu bëgg teurel bëgg ci dox def muy sen philosophie wala sen conception de vie ñoñu nak lank ne duñ ci bok ñun dal duñu jaamu xërem duñu jaamu statue buñu yett yalla mi sak asaman sak suuf mom lañuy jaw ah tabarakallah mu jural len choono bu metté metté met ñu dem ci grot ba xissa bi day gudd dem nañ fa dal yalla dal tey na len fa ñu lu war mat ñetti témirat ak nang ba nga xamé ne dem nañu ba yalla delo len sen ruh wala senuk yek ñu xif lol japp ne xeyna benn beccëk la wala genn walu beccëk wala beccëk genn walu ñu nelaw té passé nañu ay siècle ci bir xuntu ñu ne fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuhum azka ta'ama falyatukum bi rizqin min wa liyatalattaf wa la yush'irun bikum ahada innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'iduhum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada lolu la nit ñi di dund di julit ñi ci état yépp ci réew yépp ci aduna bi ndax suñu démé ba battu terrorisme rek dof bu dof faral balé ci Amérique du George Bush nar ci dëgg rek ndax 11 septembre maté ci l'islam maté ci julit ñi kisna disna metna kon bokkuy julit julit tay sa mbokk ki jël tariqa ak ki ko jël ki nga bokal tariqa ak ki nga bokul mourid bek khadir bek tidiane bek ibadur rahman bek ki bok ci mouma al falah ak ñep nañ joxante loxo gis nga suñu paré ba paré fi lañu jëm ci dé té sénégal déjà am nañ fi ñu leen fi nekkal waaw américain am nañu séni agent ñu leen fi nekkal bép association islamique ñu ngi lay menacer fi mu nek woor na mané so démé ci pentagon ak fbi da fa fekk ay touru ay sénégalais ndax lan am nañu ay sikkim am nañu nangam ba tax tabarakallah ku yebbu rek xamné ki nga sesol moy sa mbokk nañ tek fele serigne ci pass pass ñu am ci serigne touba nañ ko am yow mourid bi fonkal sa sattu tariqa la nga naron di ciow nan ma gën sama kli wala cheikh ibrahima la gën ci fonkal sa kurus fonkal sa julli juro yow tidiane bi la nga doon wax nan ma gën mourid ma gën khadwi fonkal sa sattu tariqa ci rek yow qadir bi itam def ko laaju ñu la sa tariqa sa appartenance confrérie liñ la laaj modi sa dignité nga nek un citoyen civilisé nek julit mais nek ko civilisé ki jël tariqa ak ki jëlul tariqa nañ jël benen base yu bes tek ci sen and yow bi nga xamne da nga ne itam association islamique nga ñi lay financer ñu nga ci koweet ñi lay financer ñu nga ci fenen ñom nañu baña tariqa bu len ci top yow sénégalais nga do question do saoudien warmalal magni warmalal serigne touba warmalal serigne tianaba mam amari ndak sek warmalal bayam mam alhadji ablaye niass warmalal mam alhadji malik ñom yaqku ñu diiné mais yow itam mi nga xamne da nga defene diine moy xëc ci sa sikima gattal sa bolop te buñ la nax bayyi mak sama grand bubu man yow sa sikim nak su sobe yalla na ñu bu ci sa poj sa oom mais nekkal nit yow itam bul ne ibadu bi sama kër ibadu du fi dugg nday yi nañ bayyi seen doomi ñu muuru man de ibadu rahmani sopp na leen ci cadre bobu te man dama ci am ay xarit serigne babu sama rakk la sama xarit la sidi khalilo mi nga xamne nekkon na amirul jamaa sama xarit la sama rakk la aladi drame sama xarit la sama rakk la sudey wa falah mu baye falah khalilu marega mi nga xam moy sen chef moy sen kilifa sama xarit la sama mbokk la mais lu ci nek dof rek nan man duma jeflanti ibadur rahman duma jeflanti falah bu man ngeen jeflanti ndax ay julit ngeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ay julit ken ñaari julit ku ci ne sa morom yefer nga amna ku ci gaddu bakkar te moy koko wax gis nga yalla neena xamna lepp meme ma bañ duma ko defé ni ngeen ko bëgg amna yo xamne ëlëk lay def dernier jugement wa qalat al yahud laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay wa qala alladhina ya'lamun mithla qawlihim yalla neena amna yo xamne duma ko atti legi man xamna yi xew di waye duma ko suma ko xé ngeen alku da ngeen jël rek xolé Irlande catholique ak ñu neneen ni protestant yi ñu ngay rayanti depuis ay at fan wéri at ñu ngay rayanti rayanti rek catholique bi ne li la gis test protestant bi ne li la gis gis nga yu mel non gis nga li xew bu yagul ci kër Alhadji Abdoul Aziz ay bandi yu tuti rek téméré nit ak ñaar témène wirando bëgg jaxaso ci match bi suñu serigne neena suba ñoy door kam ko bi ñoko indi beccio ko wax bëgg tak tapas ala cernu muntaka bëgg tapas ko ala jam dem ko seydi jamil ay say say ko wajal ñako def sax xamuñu lu xew waye nak duñu len may chance bi ñun ala jabb daf ñu yar duñu ubbi mu buntu ay wo xamne ala jabb ëppunte nak ay safara ay di tak ci kërëm ci gël tapé mukk ligéeyam ëpp na lool waye nak tabarakallah dañu ne kulay mat bu ko matti waye won ko bëñ bamu xamne am ngeñ bëñ am nga ay bëñ suñu bay bu tedd ba la ci Touba mo ñu jur Cheikh Saleh Mat bi suñu kilifa cër bu Alhadji Abdou am ci ñun am na ko ci ñun at mu nekk dama fay dem ak Pape Makhtar ñi ak Habib ñom xalé njabot ñom Mansour bu yagul rek Cheikh Gaye ñi bu yagul rek liñ fa joggé motax Touba bi delu suñu métissage culturel la sénégal daan wax mais légui métissage biologique lañu bëgg indi su ko défé loolu ñu bayyi ci xel yar xalé yi ci tolérance yar leen ci dépassement yar leen ci citoyenneté gëm seen réew tabarakallah takko gi ñu takko ci coupe du monde bi passé mondial bi ci way suñ ko defoon xalé yi légui héro yi ci ñom moy Alhadji Diouf Fadiga Marie Silva xaw gol bu mëna gol bi Tom Silva tabarakallah su ko defé nak yeen jeune yi ngeen xexi yeen itam ba am seeni modèle yo xamni ku leen gis top leen ku leen gis roy leen ku leen gis bëgg leen jafé na nak waye nak wétliko leen yalla dimbaliko leen yalla ndax ñeneen ñi dañu am financement dañu am finance ay lobby ngand ay yo xamne ay milliards de dollars lañu ngeen defé na coupe du monde dañ koy def ngeen mu jex lu bari lañ ci arrangé lu bari bari lañ ci arrangé ay arrangement ci arrangement ay situation lañ ci réglé yo xamne monde bi la gitté xel leen Israël ni muy def légui falé Palestine xol leen Josbu deb dem gané Arabie Saoudite terroriste lañu dana fexé ba anéantir nguur ga fa nek ak état ba fa nek lolou c'est grave dem na bané il faut que ñu modifier sen programme bi ñu teul ci njang ni hein mais doyna war dem nañu ba wax lolou mais suñ ko nango té itam suñ ko nango yalla du ko nang mais Malik Abdallah al Amir Abdallah bi nga xamné moy prince héritier mom rek la américain yi bañ fahd amna ñaari acte ginnaw bu gon na wacc ndax dafa wërëd waye ñom dañu lank ne ko do fi joggé ndax dañu bañ Abdallah ndax Abdallah dafa gëm l'islam dafa gëm al uruba al islam sax dafa gëm rek l'islam di défenseur bu mak ci l'islam motax ci xat xat la nek su ko defé ñu nak Sénégal gi lañu mom ñu jappo benno yi may tejé sama wax modi dal ñaan jamm ci réew mi lay xaw ci Casamance metti na tiss na waye won nañ len ci jamm ba tay ñu lank legi dañu ñaan jamm lañu bëgg ndax itam tabarakallah amna fu général jang ma sa jaar ak ñom ba fa nekk gouverneur ba walu yu bare joy joy la tek ñu jëlé ko fa sanctioné ko ba paré ñu arrêté ñu japp leen may leen jiw may leen xaaliss téru leen ci Casamance ñu ñaan ak Babacar Gaye chef d'état major de l'armée sénégalaise même liguey yam bi ratissage bi ñu def amna solo nako continuer waaw nako continuer ndax jamm xet yi mo gën jamm benn groupe bo xamne ay terroriste lañu terroriser nañu ñepp jël di jël alal nit ñi di len ray di tabarakallah di jagati alal nit ñi su ko defé ñu ñaanal nak président Abdoulaye Wade yalla defal ko jamm yalla dolli ko mucc yalla dimbalé ko dimbali ñukoy jappalé ba li ñu bëgg ci ñom yalla defal ko rew mi ci natangé ak djubo ak benno waxna ko légui ci dawu cheikh alhadj malik te dama koy faral di wax néna fañu daan wëru di ñaanal abdou diouf ñaanu ñu roko won en tant que muy abdou diouf en tant que individu dañ ko daan ñaanal ndax limu yoron destination tay nak loxoy destination yalla ng ko tek ci loxo ku ñu wax maître abdoullah wat kon bok ñaanal ko yalla djubal ndiram yalla djubal mbiru rew mi farata la te da ci bir ñaan gi nak lepp lo wara wax nga wax ko te do ci ragal do ci jaay nak sa ngor do ci jaay sa diine nak regime bu jëk bu jogé itam non fofu lañ doon jaar ak ñom lu ñu wara wax dañ koy wax kon bok itam tabarakallah lolu ñu boole ko suñu yitté mère yu bëss ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla japp leen président communauté rali bëss ñu ngi leen di ñaanal yalla jamm mo gën ay té afrique li fi nekk ci ay sénégal rek la xel ñep nekk legi su ko defé gis ngeen mamrob yalla fa xewon metina liber yalla fa xew metina yeneen dekk ba ci abidjan bi la bu yagul côte d'ivoire waaw côte d'ivoire ci bop la fa xew metina ba legi yalla ngi eumbal sénégal xam nga lutax tariqa cheikh wadifa yusuf bangom cheikh alhadj malik mo ne innal wadifata lil qurra'i 'asimatun kadaka iqlimu fi kulli buldani neena fek ñu talal malan ni nasirul haqq di jep fil haqq di jep jawharul kamal di jep yalla di joxe garantie ci mbaxam mom yalla waaw département ba région ba far lamb sax sous région bi ci mbaxu yalla ci rew mi nak yalla fi def barke kon bokk na ñepp dimbalenté ni ñepp jappanté fap ñu lay sant ñu lay gërëm bu baax ñu ngi nuyu suñu mbokk alhadj ibrahim diop mu baax ñu yex ci legi ak mbokk yi mu andal di dolé rek sant serigne issa diko gërëm diko ñaanal yalla xalé yu jigen yi ci daayira bi ñu ngi leen di ziaral xalé yu ndaw yi di bëc ci yeen ñi rek la jappante jana ngeen jappante te itam ngeen moytu civilisation bi nga xamne mom lañu japp ne moy civilisation moderne yeen ay africain ngeen way ay julit ngeen su ko defé sen ciol sen kemtalay katam ngeen di sol ciol gu yiw ku leen rombu sol pantalon jinam ngeen sol leen sen seru wadd leen bu baax sol mbum mu jot ni sœur yi sax sœur yi nga xam ci église bi lañu nek dañu tek mu sol sen bop sol sen yere yek ci bëf yi lan dina guddul sax waye dañu sol ay yere yu jot su ko defé ngeen xamne yeen du ngeen mari du ngeen janet du ngeen xawma lan du ngeen heizo du ngeen bouvzi comme américain yi yeen ay saint fatima ngeen tuddu roqay ngeen tuddu mam jaara ngeen tuddu tabarak nafisa ngeen tuddu sukay ngeen tuddu yoy ngeen normal mag ni di sol lu yiw di sol lu baax xamne suñu yaram yi man mawdo seek yeen ni kenn ci yeen momul yaram ñe yaram bi yalla ko mom yaram yi yalla ko mom de te nak yalla neena wala taqtulu am sub inna allaha kana bikum rahima yalla neena yeram na len way bëgg na ngeen dimbali ma ci yeen ma de waye fexé ba bokk seen yaram yi ngeen boole ko ci mat wala ngagne mi may tali safara yeen yu ma lañ ko de qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ndax itam yaram li ngay titero di sol ci diin pour jaay wala bi taxu ci mbeddi ñu julay wëlis legi mu jeex amna ñu ko daan def ñu nga ca bammel ya ku ci tek ci ñun ñi tok suufa ni yakam ci nga ñu ba mu lek sa yapp sax yi sax ñu yakam ci nga ñu ba ñu lek sa yapp su jeexé suuf ne jox leen ma yaxi mom la doon xaar nga disparaître mel ne masulo fi nek ñeneen nek ci aduna di ko jël ko jëri juroom ben fukkat dem dan ci yeen ñoo ñi seen génération par génération suuf di nek rek motax way kat bi ne li du lil mawti wabnu lil kharaji li du na ngeen jural leen de mu lek de xit na way jur leen ndax mu lek neena lil kharaji neena kharab mo di la nek rap neena rap xif na tabax leen lu bes way ndax lu rap waaw sol leen yu bes way ndax rap ñew su ko defé kon yiw ci sa wax yiw ci sa jëf yeen xale yu góor yi xale yu jigéen ñi ngeen fonk seeni papa fonk seeni wëjë waxtaan yu wax yu yiw am kersa fexe ba nga xamne ni ngeen di topoto mbirum football bi ak ni ngeen di topoto legi ku nek amna fans club yow ki man fadiga man may sa fans club ki ne ko marika xawa may sa fans club deng legi sax ñi waxtaan ci radio dum yag wal fadi sax ñi nga am ay fans club defé kon tabarakallahu lolu mo doon kaddu ñi ngi sant ñep ñi ngi gëreem ñep wallahi yalla xamna ni ciofel sax momu fi tey ba legi ne lamay xar bay ni bari na lol xamna ne lu ngeen jang la wala seen ciofel ci man rek mo tax ma tok ba legi waye dal kat na la woor ni deg nañu contane nañu xale yi dal lol lañ leen di ñaan ngeen deggok seen wayjur bu baax war man seen wayjur bu baax bañu defit gaspillage électricité cher na ndox mi cher na njang mi cher na tabarakallah walu faj walu sante cher na kon bok ñepp